Női praktikák, női taktikák, nők a közéletben és a családban. Na, ezt nem. A szélső közép véget vet a nemek kiváltságának. Legnyomasztóbb videós élményem volt, egy hete láttam, ilyen ligetvédő tiltakozás, öreg munkás csávó, munkás fószer, ilyen 50, inkább lehet, hogy 60 fölötti, egy ilyen kis dömperrel, nem is tudtam, hogy vannak ilyen kis dömperek, de ilyen szuper kis dömperrel, de ilyen egyszemélyes dömperrel ment a ligetbe, és így aktivisták, így körbevették a dömpert, de hát úgy, mintha nem is tudom, tehát hogy azzal a lendülettel, meg azzal a forradalmi hevülettel, mint hogyha ez legalább egy tigris tank lenne, és hát így a bátrabja az így felmászott így hátulra, és így odaültek hátra, hogy a dömper hátán, és előtte meg így felkapaszkodtak, és így üvöltöztek a szerencsétlen öreggel, hogy meg fogsz ölni valakit, most azonnal hagyd abba, ez így nem mehet, gyilkos, hol itt egy rendőr, és akkor így, és így mondja az öreg, hogy ő csak dolgozni szeretne, menni meg ilyesmi, nem dolgozhatsz az Orbánnak, te kutya, én tudom én. És így tényleg azt éreztem, hogy így volt bennem, alapvetően mindig van bennem szimpátia az ilyen zöld dolgok iránt, meg hogy védjünk fákat, meg nem tudom, micsoda. Most így a magyar zöld mozgalom, amilyen hisztériát csapott például a Kossuth térből, én akkor így tökre benyaltam, és így azt gondoltam, hogy milyen igazuk van, aztán így láttam, hogy az a betonszörnyeteg, amit ők mint valami szörnyű város képi Armageddont jelentettek meg, egy tök jó, tök élhető, tök turistabarát, tök polgárbarát valami lett, és most így a ligettel kapcsolatban is volt bennem némi pozitív együttérzés, vagy együttgondolkodás, de amikor láttam ezt az ilyen szektás őrültséget, így tényleg azt éreztem, hogy basszus, építsék meg, nézzük meg, majd akkor beszélgetünk bocs, róla. Bocs, az igaz, hogy azért még nincs valakinek igaza, mert Orbán, viszont csak ezért még nem is téved. Tehát azért, mert valami átcsap hisztériába, és valami átcsap mondjuk demagógiába, vagy valami a maga naivitásából fakadóan esetleg sekélyessé válik, adott esetben önveszélyessé válik, netán visszataszítóvá, vagy esetleg olyan emberek csinálják, akik neked nem szimpatikusak ezért, akkor ezért most nincsen igazuk rögtön. Tehát te levonod a következés abból, hogy neked már ez nem szimpatikus, mert üvöltöztek a targonca vezetővel, akkor nincsen igazuk. Ez alapján kell dönteni, hogy most a zöldek nincs csodálatban. Meg azt kell érteni szerintem elsősorban, amit az Andrásnak is be kell látnia, hogy az aktivitás az ezzel jár. Tehát akkor nincsen ez a hiszti, amit az András számon kért, hogyha a polgár otthon marad, megrendel valami jó kis kaját, megnézi a Szulejmánt, megbassza az asszonyt, és köszöni szépen, jól érzi magát, le se szarja a ligetet, le se szarja a fákat, nem mozdul meg, neki ez így kényelmes, ne, a faszom se akar dömpereket üldözni a szabad idejében. Na most arról van szó, hogy itt van néhány ember, akinek fontosabb a liget, mint a Szulejmán. Van egy ilyen képlet, mondjuk egy pár száz ember, nem olyan sok, tehát azért ott nem tartunk, hogy itt emberi tízezrek akarnának megmozdulni, pár száz ember. És ezzel együtt jár ez a szektás őrület, amit most te itt megidéztél nekünk. Bizony, mindig lesznek közöttük ilyenek, meg tudjuk jól, hogy az ilyen aktivizmus az hogy működik. Egymást hergelik bele, egymást hajszolják bele ebbe a kvázi ellenállásba. És ez persze lehet röhelyesnek, meg nevetségesnek, meg szánalmasnak érezni. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ez alapvetően az aktivitással jár. Együtt jár. És ő nekik vannak közös céljaik. Lehet, hogy a te számodra visszataszító módon vagy nevetséges módon menetelnek a közös céljaik elérése felé, de vannak közös céljaik, és ilyenkor szerintem ezt kell megvizsgálni. Ezek a célok, ezek elfogadhatóak? Ezek a célok, ezek szimpatikusak? Tudsz azonosulni ezekkel a célokkal? És hogyha tudsz azonosulni a célokkal, és az eszközök, amik a cél felé vezetnek, azok nem bestiálisak, nem erőszakosak, nem kegyetlenek, hanem csak szánalmasak, meg röhelyesek, meg hát kicsit visszataszítóak a számodra, de semmiképpen sem elvi alapon elítélendők, akkor én azt gondolom, hogy ilyenkor a célokat érdemes figyelni, és azt gondolom, hogy a ligetvédők célja az respektálható és akceptálható, és az én számomra azonosulható. És szerintem ez a lényeg. Persze az aktivizmussal együtt jár, főleg egy ilyen cinikus kiégett Szulejmán néző számára, mint amilyen te vagy, hogy ezeken az embereken jó szánakozni, jó érzés szánakozni, mert sokkal menőbb dolog otthon nézni a Szulejmánt, és utána elolvasni, hogy mit írt róla Six. Tehát ez igazából sokkal menőbb dolog, mint ilyen fákért, amik sose tüntetnének, értem. Melyik fa tüntetne, értem? Mit tüntessek én azért a fáért? Az a fa, bazd meg, neki igazából széndioxidra van szüksége. Nekem meg oxigénre van szükségem. Hát mi így jó függő viszonyban vagyunk egymástól, de ha most kiirtanak 30-40 fát, marad még elég. Van ott, ahonnan ez jött. Ez a hozzáállás. Ebből a hozzáállásból semmiféle szánalom nem fakad, ebből a hozzáállásból semmiféle nyomorúságos hiszti nem fakad, így is hozzá lehet állni természetesen. Én amúgy nem gondolom, hogy a ligetvédők lennének így a hírikben résztvevő felek közül azok, akik elvetették volna a súlykot, de tegyük fel, hogy igen. Csak annak a kedvére, hogy most mondani fog, tegyük fel, hogy ők aztán tényleg olyan bárgyú eszközökkel állnak elő, meg buták, mint tömeg. Egyébként nem az aktivizmusra jár ezért, hanem inkább a tömeg jelenléte jár együtt az, hogy vannak ilyen brutális túlzások, meg nyáladzások, amikből egyébként én is láttam egy-kettőt, és engem is nagyon zavarta, hogy engem a mai napig nagyon zavar, ha például rendőrökkel üvöltözik valaki, vagy valaki a rendőrre áll le anyázni, mert akkor alapvetően nem érti, hogy mire való a rendőr, meg hogy ebbe úgy hinni kellene. De mondjuk tegyük fel, hogy tényleg ilyenek ezek a ligetvédők. Akkor is azt is látni kellene, hogy pláne, hogy ennek nincsen kultúrája itthon, hogy te tiltakozol, azon megdöbbenni, hogy esetleg nem tudják jól kifejezni magukat, amikor Magyarországon ennek nincsen semmiféle múltja, hogy te megtanult kifejezni magadat és a tiltakozásodat, akkor nincsen igazából civil kultúra, meg demokratikus tiltakozási kultúra, akkor ezen így szánakozni és így lenézni, hogy bezzek Hollandiába esetleg, vagy, tehát ez annyira elrugaszkodott a valóság, ez annyira elrugaszkodott a társadalmi valóságtól, amiben élünk. És nem érzed, hogy Kádár népe veled szánakozik? Tehát, hogy ők is ilyen tök racionálisan megmondták a mérleget, a krumplileves, meg a Szulejmán, az így kiütötte a ligetvédelmet, és ezt a kurva racionális döntést meghozták, és rajtuk nem szánakozik senki. Jó, de ez, jó, most a részemről ez egy ilyen emocionális élmény, ami valamilyen módon persze így meghatározza az ember. Talán nem kéne, hogy ennyire, de az az igazság, hogy én bennem nem volt egy ilyen pro-kontra, ilyen nagyon erős vélemény a liget kapcsán, csak ez ilyen, hogy mondjam, így lökött a hogy tartózkodjak ettől a dologtól egyet, meg a másik sztori az is így vicces, hogy van a Rasta király, tudjátok, aki ilyen Krisztus pózban fényképezteti magát, meg gitározik, hasta la vista, prime minister, meg nem tudom én, minna. Ez egy jó dal, ezt tegyük hozzá, ez egy jó dal. Egyébként ez a Redeem Colony nekem nem nagyon tetszik, de ez fogós, ezt csak így hozzá akartam tenni, le a kalappon. Ja, lehet, nekem már ez is ilyen furcsa, de állítólag, hogy ezek a srácok, ezek valamit így befoglaltak, és így közösségi térre nyilvánították, és az volt benne a vicces, hogy így a nagyon demokratikus Occupy mozgalom szellemében, ugye ez most már közösségi tér, és mi volt a második lépés? Mi volt a második lépés a foglalás után? Betiltották a húsevést. De tényszerű tévedés. Betiltották. Várj, vegán területté nyilvánították, tehát lehet, hogy nem csak a húst, hanem a tojást is. Jó, most csak nem kell persze ezt komolyan venni, csak így mutatja így ezt az egész álságos attitűdöt. Nem, tehát, hogy mondjam, hogy itt nem az ügyér, nem az ügyér hasta la vistázik prime ministert, a Rasta király, hanem szeretne szerepelni. Akik megtámadják az öreg dodzsemelő munkást, azok egész egyszerűen szeretnének egy kis élményt, amit megkaptak a 60-as években a nagyszülő generációja, azt ő szeretné megkapni. És itt egyáltalán szó nincsen a fákról, szó nincsen a ligetről, szó nincsen az egészről, valójában Orbán gyűlöletről van szó, szereplési kényszerről, meg arról, hogy szeretném én megmondani, hogy ne nekem mondják meg, hogy én hogyan éljek, hanem én szeretném megmondani, hogy ti hogyan éljetek. És igazából én egyikkel sem tudok azonosulni. Minden, amit elmondtál, baromság, de kezdjük a legelsőnél. Itt nem egy ilyen erőszakos befoglalása volt, valami közterületi nyilvánítása, hanem ott egy bejelentett demonstráció zajlik. Be vannak foglalva őszig, be van jelentve a demonstráció azon a területen, ami egyébként közterület, és te ezt megteheted. Jogilag az, hogy ők ott vannak, az legitimálva van. Majd le lett köpve, egy felbérelt őrzővédő szervezet által, amit támogat a rendőrség. Tehát itt lehet az meg rögni azon, hogy valaki rosszás, meg büdös, meg... A közterületen, ami mindannyiunk, és amit ők jogilag... De oda akartál menni a kertem területére, gondolom, igen. Nem. Egyébként, ha ők nem lennének ott fákot vágnának jelenleg, akkor az építkezés... Hamburgert megehetek ott? Megehetsz ott hamburgert. Akkor nincs hamburgert. Senki nem fog oda menni, srác, hogy most jártál a ligetvédőknél? Nem. De úgy képbe vagy ez egészen, hogy mi ez a ligetvédelem, meg ilyesmi? Tehát miért van az, hogy te az a véleményed arról, hogy mi zajlik ott, meg mi ez a kormányzati intézkedés, amit hoztak, ami ellen valakik tiltakoznak, én hozzáteszem, nem csak rasszták meg, akik betiltanák a húsevést, hanem Budapestnek a 80%-a. Budapest 80%-a azt mondja, hogy ő nem szeretné a fákat vágnának ki a Városligetből. Na most lehet, hogy Budapest 80%-a halálbüntetést szeretne. Budapest 80%-a... Ennek semmi köz, ez nem ideológiai kérdés, bazd meg. Elvárd be a szomszédtartát 3 forintért. Bocs, bazd meg. Kádár Magyarországán a 80% maradjon minden ugyanúgy. Nagyon 95%. Nagyon vicces, hogy mondjam, ha van 20%, aki támogatja a projektet, akkor a Habony Művek jól dolgozik. Nagyon vicces, gondolom, hogy Kádár az, ami közvetve azért gúnyolsz ki embereket, mert ők harcolnak valamiért. De hogy nem gúnyoltad, amikor azt mondtad, hogy ezek a csávók el akarják játszani, mert látták a 60-as években, meg ez biztos valamiféle módon ilyen pózolás. Most azt, hogy valakinek szereplési vágya van, nem értem, hogy ez miért jelent az, hogy nincsen igaza. Miért nem azt nézed, hogy igaza van-e? Miért nem azt nézed, hogy milyen állítások hangzanak el, amik egyébként a ligetvédők rendszeresen hangsúlyoznak, és nagyjából 3 perc Google alapján ki tudnád dejteni, hogy mi az igazság. De itt a probléma és te nem az alapján hozod meg a véleményedet, hogy te mit gondolsz erről, hanem az alapján hozod meg, hogy ki mit képvisel. Meg félsz be, mocskolni a kezed, menjél le a ligetvédőköz, hallgass meg, amit mondanak, és azzal vitatkozzál, ha tudsz. Ne azt nézed, hogy rasztás, és ne te kádározzál, bazdmeg, hogy te az alapján írod le valaki véleményét, hogy neki rasztás a haja. Meg nem, ő szereplési vágy, te is szereplési vágyban vagy, bazdmeg, a Puzsér is szereplés, akkor nincsen igaza? Hogy neked nincsen igaza, mert szeretnél beszélni egy rádió műsorban? A szereplési vágyam, hogy mindjárt meg is szólalok, bassza meg. Várjál, csak én lettem megszólítva. Bocsánat, azért... A hülyeség egy 5%-ánál járok még csak. Van egy téma, és elmondtam a személyes élményeimet, személyes benyomásaimat. Sajnálom, hogy ezt nem tettem volna. Bocsánat. Akkor ez sekélyes. Azért mindenkitől szeretnék elnézést kérni, hogy mertem. Nem kell egy kis passzív agresszió, nem kell ez. Egy mini kommentet. A csajaimtól megtanultam, hogy ezt így kell csinálni. 8-8-8-8-8 szokták kommentelni. Ott vannak ezek, tudod, hogy valaki elmondja másra, hogy szerintem hülyességet beszélsz ezért és ezért, és akkor más, jaj, nem mondhatom el a véleményemet. Jaj, a rossz a hajról, ne általánosítsuk be a 8-88-ról, igen. Semmi. Egyébként nem általánosítottam, csak egy személyes először véleményt adtam. Először mondtam egyébként. Jó, csak egy valami a kérdésem, hogy a ligetvédést, meg a ligetvédelmet, meg a ligetvédőket, te miért ezekről a hibbant, szereplési kényszeres, hiperaktív, ilyen aktivistákról ból vezeted le, miért nem a Lányi Andrásból, aki minden szempontból kifogástalanul mérvadó figura, aki az ezzel kapcsolatos aktivitásnak az origója és ő kezdte el, gyakorlatilag ő kezdett el aláírásokat gyűjteni, előbb, mint bárki, előbb, mint akármelyik civil, beleértve Rádai Mihályt. Ő, aki minden alkalommal, ahányszor megszólal, elég világosan, elég érthetően elmondja, hogy mi a probléma a Liget projekttel kapcsolatban, hogy milyen mértékben törvénytelen, és hogyha még hogyha törvényes is ezek a törvények, mennyire adhok és kifejezetten a Ligetre szabott törvények, például a Liget területe az külön jogállás alá került, tehát nem vonatkoznak rá azok a törvények a Ligetre, mint amelyek a városra vonatkoznak. Például a Kossuth tér, ami elhangzott. Például, tehát, hogy, és ezeket a Lányi mindig elmondja, és mindig nagyon érthetően, és mindig nagyon civilizáltan, és nagyon európai, és nagyon kulturált módon, hogy bármelyik Szulejmán néző számára ez befogadható, elfogadható, kulturált. Nem, Lányi András senkit nem rugdosott le a dömperről. Miért nem Lányi András a referencia a ligetvédelemmel kapcsolatban? Miért ezek az ilyen begőzölt aktivisták, akik egész biztos lehetsz benne, hogy szereplési kényszeresek, mert mindenhol, ahol aktivitás van, megjelenik a szereplési kényszer, és megjelenik ez a fajta hisztéria. A Kossuth téren, amikor az alkotmányozó nemzetgyűlés összeült, szintén megvoltak ezek. Tehát, hogy így én számomra a Lányi a referencia, és a Lányiból vezetem le a ligetvédelmet, és nem a mindenféle elmebeteg aktivista nyuggerekből, akik hisztérikusan DK-s indulatoktól vezetve akarják megdönteni Orbán Viktort itt és most éppen a fákra, vagy éppen a ligetre hivatkozva. Persze, tudjuk, hogy a Lányi mellett lesz egy csomó olyan segéderő, ilyen oldalkocsis, motoros, amelyik valójában nem a fákat akarja megmenteni, hanem az Orbán Viktort akarja bukni látni, és neki minden fa jó alkalom arra, hogy az Orbán Viktort bukni lássa. De azért, hogy mondjam, azt gondolom, hogy a Lányi András az hitelesebben reprezentálja ezt a dolgot, hogy ligetvédelem, mint bárki más. Akárki más, beleértve bárki, ténylegesen. Nem, mintha olyan nagy túlsúlyban lennének ezek az említett DK-s nénik, mert ha mondjuk esetleg kimentél volna a demonstráció, ami a Városligetért volt, ahol egyébként Puzsér Róbert barátunk beszélt, meg ott lázította a népet. Orbánozástól sem mentesen, ezt tegyük hozzá, sőt, még én mentem oda hozzá két beszéd között, hogy figyelj, kicsit vegyetek vissza a fideszesezésből. Én voltam az, aki oda mentem, amire egyébként a nép annyira nem is reagált jól. Robi barátunknak például volt egy ilyen, próbált ezt így az emberekbe súlykolni, hogy döntsék el, hogy fákat akarnak, vagy rezsicsökkentést, és akkor az emberek így most így... Nem egy népszerű felvetés így ebben a formában. Rögtön jött a bekiabálása, hogy mindkettőt! Hát miért kéne választani? De visszatérek a lényegre, hatalmas trollkodás volt, de nem ez a lényeg, arra akartam kiukodni, ott volt egy hatalmas tömeg, ami végtelenül békés volt, mindenféle korcsoportból és társadalmi csoportból voltak ott emberek, és a világon senkit se akartak bántani. Azért, mert van benne mondjuk két ember, aki hülyén viselkedik, és ezt pont te kiszúrod, mert ilyen szarkasztizáló értelmiségi vagy, aki így ott ülsz, bazd meg így a kurva magas erkölcsi trónodon, és akkor azért szúrod ki ezt, mert le akarod szólni, és ezeket le tudod. A lányit nem tudod leszólni, ezért a lányit észre se veszed. Az egész ligetvédelem kapcsán nem a Lányi az, akivel vitatkozni akarsz, hanem ezekkel az elmebetegekkel. Térjünk vissza a rasztás srácra. Mi abban a viselkedészavar vagy elmebetegség, amit csinált? Azon kívül, hogy látjuk rajta, hogy oké, rasztás, nyilván tök jól fog ezzel csajozni, vagy bármi, biztos vannak ezek a kulturális kódok, amiből te leszűröd azt, hogy szerinted ő nem egy jó fej. De mi az a viselkedési minta nála, ami akár azt merjük mondani róla, hogy ő elmebeteg, vagy feltűnési... Mi? Azt, hogy bazeg, befeküdt valamiért, mert képvisel egy ügy, tehát ezt miért kell cikizni? Lehet őt cikizni személyében, csak ez is az egyik kurva egy probléma, és ez bazd meg tényleg kádárista, hogy valakinek azért nincsen igaza, mert milyen haja van, mert milyen társadalmi csoporthoz tartozik, meg fúj, ezek biztos füveznek, hozzáteszem, ez így karaktergyilkosság részeként körbe ment bazd meg a kormánypropaganda médiában, hogy ezek a mocskok drogoznak, mert ott volt egy kanál, meg esetleg valaki talált egy gram füvet. Ezek füveznek, érted? Bazd meg, ez a szomszédok világa, ahol van a Vágási Feri, ő a jó, meg vannak a huligánok, akik rockzenét hallgatnak, és rágóznak, és lehet, hogy füveznek is. Jó. És ez, de hogy mondjam, mit csinált a rosszás srác, amiért cikizzük? Mit csinált? Miért cikized ezekkel a faszfejekkel szemben? Azt látod, hogy kopaszok mit csinálnak? Tudom, nekem a Krisztus póz annyira nem volt. Jó, hát és most lehet, hogy nem vagyok egy annyira felvilágosult, progresszív srác, mint te. Nekem a Krisztus póz a liget favédés. Jó, világos. Kicsit sok. Világos, beszéltünk. Nekem megmondom őszintén, betiltani a húsevést, miközben így egyébként meg ilyen nagy elfogadásról beszélünk, az nekem kicsit sok. Én egy másodpercig nem beszéltem fák kivágásáról. Én bizonyos kulturális megnyilvánulásokról beszéltem, ami így a tiltakozás közben létező jelenség, mint ahogy te meg a kormány. Te se beszéltél egyetlen fáról, egyetlen nézetméterről, semmiről sem, te is kizárólag ezt az egész tiltakozást körbeülelő politikai, kulturális érvelés. Nagyon ügyesen próbált kicsúszni a bilincsekből, de ezzel kezdted. De nekem ezzel a szükségem, ezzel kezdted, hogy miután láttad bazd meg, hogy valaki fröcsög a targonca vezetőre, te elfordultál abba az irányba, hogy na ezek biztos hülyek. Az volt a reakciót, hogy csinálják is meg a Liget projektet, majd a végén megnézzük. Rögtön ez lett a hozzáállásod, mert néhányan le akarták rugdosni a targoncáról azt a szerencsétlen öreget. Te nem azt mondtad, hogy te támogatod azt, hogy ne vágják ki a fákat, de egyébként popkulturálisan ízléstelent a ligetvédők csinálnak, te nem hazamentél és utánolvassál a témának, és azt mondtad, hogy jó, igazuk van, de ezt nem kéne, hanem azt mondtad, hogy lehet, hogy akkor nincs is igazuk. Jó, hiszen rasztás, hát rasztás! Nem azért, mert rasztás, meg hanem azért, mert terrorizálják a szerencsétlen izé öreget. Tényleg meg sajnálom. Terrorizálnak senkit, bazd meg, a kopasz volt az, aki rávert valami aktivistának az ujjára, meg hasba rúgja. Ezzel együtt én még bazd meg a kopasra sem mondom azt, hogy menjél a picsába. Pedig sok mindent elmond valakiről, ha kopasz. Én mondom. Én mondom egyébként. Kopasz ki gyúrtó. Én mondom helyetted is. Én nagyon inkorrekt ez a kifejezés. Egyetértek és kopaszodok, és nagyon rosszul esik, hogy most ez egy ilyen diszkrimináció lesz, de értjük, hogy mire gondolunk. Egyébként ha már az orbánozás, azért bazd meg azt már így hozzuk fel, hogy ez az egész ügy miért van. Ez az egész azért van, mert a kormány úgy döntött, hogy ők szeretnének a budai várba egy kormánynegyedet kialakítani. Ezért onnan mindenki kell paterolni a picsába. Ez nem ugyanaz, mint a Kossuth tér. Itt nem arról van szó, hogy van bazd meg egy 100 négyzetméteres tér, és akkor ott izé belemész abba, hogy ez így ízléstelenül lesz felépítve. Egyébként arra is van ellenpélda, amikor volt tiltakozás, és tényleg bazd meg kibaszott undorító, a Kossuth tértől pár méterre ott van az a kibaszott szar, mi az a szobora. Szárnyas angyalokkal is. Ja, igen, a megszállási emlékmű. Megszállási emlékmű. De jó, tehát, hogy mondjam, volt alapja annak, volt egy tévedés, de ennek semmi köze az, hogy a Városliget egy közpark, amit most is szét akarnak baszni, azért, mert Viktor döntött egyet, és ő szeretne a várba menni. De nem úgy szeretne a várba menni, nem arról van, hogy ő az egész kormányhivatal fölköltözön a várba. Hát az, hogy pusztán Orbán Viktor fölköltözön a várba, már a Karmelita kolostort renoválják neki, ő föl tud költözni, nem kell hozzá liget projekt, nem kell hozzá átköltöztetni a Magyar Nemzeti Galériát. Arról van szó, hogy az egész kormányhivatalt föl akarja költöztetni a várba, a Nemzeti Galéria helyére gyakorlatilag egy gated community-t, egy lezárt kormányövezetet akar létrehozni a várban, ami jelenleg közös. Tehát ez az első lépés. És akkor ennek a következménye az, hogy valamit kell csinálni azzal a Magyar Nemzeti Galériával, na majd a fák helyére leköltöztetjük a ligetbe. Egyébként a 85%-hoz, hogy visszatérnénk egy pillanatra, mert mondtad ezt, hogy a 85% mond valamit, akkor az nem automatikusan mond, úgy lényegében ezt mondtad. És mondtad, hogy ezt a klasszikusan elcsépelt ilyen szellemesnek szánt reakciót, hogy 100 000 légy szart eszik, egyél szart eszik, de egy mémesíték, és... Van, amiben szerintem igenis a többség döntsön, az például, hogy a többségnek van egy parkja, és ez nagyon fontos, hogy ez a mi parkunk, ez a mi helyünk, és abból a többség azt mondja, hogy mi ezt nem szeretnénk erre a célra felhasználni, akkor legyen meghallgattatva a többség véleménye, mert ott élünk. És mi azt akarjuk, hogy ez a park, ez maradjon park. Ebben az esetben nem egy ideológiai kérdésekről, ez nem mint a halálbüntetés. Ez nem olyan, mint a halálbüntetés. Most nem, nincs ahhoz mert nem valaki, mert nem valaki másnak a sorsáról van szó, hanem a miénkről. Tehát a saját sorsunkkal kapcsolatban nyilvánítunk véleményt. Csak, hogy mondjam, nekem például, tudjátok... Ez az én parkom. Ne nyúlj a fákhoz, bazdmeg! Adjátok vissza a fáimat, érted? Ne nyúlj hozzá. Én úgy vagyok vele, hogy én értem. A ligetvédőknek az érveit is, és ezek tolerálható szempontok meg elfogadhatóak, de értem azt is, hogy egy beruházáshoz földet kell, meg fákat kell megmozgatni, és azt is tudom, hogy lehet így is, meg úgy is csinálni, és nem feltétlen, hogy mondjam, össze-vissza vannak információk, hogy most hogy van, meg miként fogják csinálni. Nekem a problémám ez az egész attitűd, hogy adjátok vissza a fáinkat, tehát hogy mondjam, van egy 80%-os vélemény, van elképesztő balliberális média kampány most már hónapok óta, és fel tudott mutatni ez a védjük meg a fáinkat, védjük meg a környezetünket, mozgalom egyszer 50 fős vagy 100 fős tüntetést, egyszer meg egy mondjuk 1000 fős, de azon már Brody fel. Tehát hogy mondjam, egy Brody koncertre így többen mennének el, hogyha éppen nem lenne ligetvédés. Tehát nekem azért azt nem mondja senki se, én nem ott élek, én nem a liget közelébe élek, de azt gondolom, hogyha ott a helyieket, akik napi szinten tényleg használják a ligetet, mert jól hangzik, hogy Budapest, én nem voltam a ligetben, mit tudom én, x éve. Hogyha ott tényleg olyan események történnének, amire azt éreznék az ott lakók, hogy úristen, itt most valami nagyon-nagyon rossz fog történni, szerintem mindenfajta balliberális kampány nélkül, mindenfajta 444-es Facebookos mozgósítás nélkül több ezer ember lenne. Magyarországon, ahol a civil aktivitás olyan mértékben nem létezik, és olyan mértékben fejletlen és működésképtelen a civil szektor, hogy alig lehet megmozgatni embereket, a rezsicsökkentésen kívül semmi más nem érdekli az embereket, az internet, meg a Szulejmán, meg legfeljebb az internet, ami valamiért kimennek az utcára, és azt látod, hogy most van egy közös cél, és megmozdult érte pár száz ember, és akkor te már is kijelented, nem elég. Robi. Ez nem elég. Ennél, ha háromszor ennyi lenne, akkor már meggyőző lenne? Török Bálinton épít plázát Hajdú Péter, és amikor ez kiderült, hogy ott plázaépítés lesz, spontán Facebookon, mit tudom én, szerveződött, hát legalább egy 3-400 fős demonstráció. Tehát, hogy mondjam, egy akkora demonstráció, minden kampány, minden Brody, minden Facebookból mozgósítás, meg ismert emberek nélkül Török Bálinton. Nem Budapestnek a szívében, ettől persze még, hogy mondjam, a Lányi András neve nekem is garancia arra, hogy értelmes emberek is érvelnek a projekt ellen. De azért, mert a Lányi Andrást én sokra tartom, és azt gondolom, hogy a Lányi András egy abszolút kultúrát, polgári figurája ennek a zöld világnak. Ettől függetlenül és még abban is egyetértek egyébként, hogy én szerintem is ez az egész múzeum projekt a nyugati, egyébként a Tarlóssal egyetértve, tehát Budapest főpolgármesterével egyetértve, én is azt gondolom, hogy a nyugati mögötti rozsdaövezetben ott lenne ennek a helye. Nem is olyan messze ettől, gyárrész fel kell szántani, be kell vetni, ugye oda akarták a Gyurcsányék is a kormányzati központot vinni, hogy ott jó helye lenne a dolognak. Valami miatt ez a Fideszen belüli lobby, például logikus érvek mentén is, mert pont te mondtad nekem, magyaráztat, hogy ott vannak már alapvetően múzeumok, ugye, tehát ott van a szépművészeti, ott van a műcsarnok, meg a közlekedési múzeum. Igen, tehát hogy már alapvetően létezik ott, hogy emiatt vitákkal, vélhetően én is lehet, hogy a Lányi mellé állnék ebben, vagy sőt, biztos, Lányi meg a Tarlós mellé állnék ebben a vitában, de azt gondolom, hogy oké, nem sikerült, ők most a kormány, ők az ő felelősségük, csinálják, nézzük meg, nem hiszem, tehát úgy mondjam, ezt az egész ilyen veszett dühöt, tehát szerintem az a park a szebb lesz, jobb lesz, és lehetne jobb helyen, lehetne klasszabbul, biztos, hogy lehetne korrupciómentesebben, biztos, hogy ízlésesebb lenne, hogyha most nem Orbán Viktor költözése miatt történne ez meg, de szerintem az alapvetően jó lesz. Tehát, hogy mondjam, a jelenlegi állapotnak a pecsástól való konszolidálása, az, hogy mondjam, amikor pár éve voltam a Ligetben, az egy ilyen nagyon retek helynek tűnt. Ápolatlan volt, lepusztult volt. Azt gondolom, hogy jobb lesz. És emiatt úgy vagyok vele, hogy azt is el kell tudni fogadni egy demokráciában, hogyha a másiknak van mandátum arra, hogy bizonyos döntéseket meghozzon, és ez még igaz egyébként arra, hogy Orbán Viktor hol. Én is azt gondolom például, hogy a vár nem igazán alkalmas arra, hogy a külföldi delegációik jöjjenek, menjenek. Tehát, hogy én is a kormányzati központ ott valahova kitelepítettem volna inkább a városba, amik a körgyűrű mellé jól elérhető, jó közlekedéssel, modern irodai épületekkel, amik kellenek egy modern kormányzathoz. Nem így döntöttek, nem értek vele egyet, de nem ez a bajom nekem Orbán Viktorral. Tehát, hogy mondjam, szerintem ezerszer súlyosabb dolgok vannak, amik nem az egyetértés, nem egyetértés kérdése, hanem lopás meg nem lopás kérdése. És azzal van a gond. Csak hogy mondjam, a Bős Nagymarosból, meg a kerítésből, meg az Ezüsthajó Kft-ből megtanult a baloldali értelmiség, hogy kell a nagy szimbolikus ügy, kell a szimbólum. És hogy mondjam, Bős Nagymarosnál is pontosan látjuk, hogy a szimbolikus környezetvédelemnek az lett az ára, hogy egy olyan beruházás, ami fontos lett volna az országnak, nem tett volna különösebben nagy kárt a környezetben, nem valósult meg, és én azt gondolom egyébként, hogyha győznének a ligetvédők, rosszabb hely lenne Budapest, mint így, hogy átmegy a kormányzati akarat. Ez egyrészt, tehát ez tényszerűen nem igaz, és nincsen szakmabeli, aki ezzel egyetérten, ez a projekt, ez is a probléma. Igazából nem arról van szó, hogy én szakmabeli vagyok, bocs! Tehát mondjuk az a mérnök, vagy az építész, aki az építész, aki megtervezte mondjuk oda a parkolót, és ő oda tervezte, és aláírta. Uh-huh. Lehet, hogy egy ember, lehet, hogy anyagilag érdekelt, de ő nem szakmabeli. Ő már nem szakma, milyen végzettségeddel, és azt mondta, hogy ő nem szakmabeli. Tehát, hogy ez az egész, hogy mondjam, ezek az ilyen brutális túlzás, hogy így edzel senki, ez már egy ilyen őrület. Hogy tudod, hogyha az Orbán azt mondaná, hogy holnap napalmmal megszólja a Ligetet, tök jogos lenne ez a hozzáállás. Nem. Mert a napalm, érted, ott aztán tényleg minden kipusztul, fogjuk a fejünket. De nem napalmmal akarja megszórni, sok-sok betonnal akarja megszórni, tényleg nem feltétlenül jó, de egyébként meg élhetővé a fővárosiak és a turisták számára vonzóvá akarja tenni. És érintettünk egy teljesen más kérdés. Egyrészt az, hogy kevesebb lesz a fa. Tehát Budapesten annyira kevés a fa, hogy hosszú távon az, hogy még kevesebb lesz a fa, az kb. Olyan halálos, mint a napan. Ez csak így mellékesen mondom. Persze azt nem fogod így rögtön látni, mert nem elégnek emberek, hanem így hosszú távon szépen meghalnak mindenféle érrendszeri betegségekbe, mert hát nem tisztul elég a levegő. Tehát Budapest az kb. Annyira légszer. Most nyilván egy olyan lobogó, amit statisztikai... nem tudok megülni, mert statisztikai adatot azt tudok mondani erről, hogy Budapesten a légszennyezettségből következő halálok, halál, nem, halál elhalálozásoknak a mértéke, az így Kínával vetekszik, és Kína után nem tudom én a második helyezett a Budapest. Érezzük, hogy ez mennyire irreális statisztika, tehát... De biztos, hogy irreális statisztika. Miért? Tehát most komolyan gondolod, hogy... Azt még dobja a Churchill-es klasszikus. Nem, de csak, csak gondolod, hogy a harmadik világban kizárólag Kína az, ahol olyan rossz minőségű levegő van, mint Budapesten. Komolyan gondolod azt, hogy Pekingbe, ahol nem lehet látni a smogtól az utcán, mit tudom én, 365 napból 200, akkor van Peking, meg van Budapest. A nagyváros, nagyvárosokat tekintve az egyfőre jutó fáknak a száma az Európai Unióban egyedülállóan alacsony. Budapesten, nincs a civilizált világban, vagy a nyugati világban olyan hely, amelyik ekkora ilyen mértékű válságban lenne pont a tiszta levegővel. Ez kurva nagy probléma, kurva súlyos probléma. És persze ültetni kell, de most kivágnak 600-at, az hova fogják elültetni? Ezt a fővárost 20 éven keresztül vezette Demszky Gáborral ez a balliberális értelmiségi kör, amelyik most a hisztériát rendezi. 20 év alatt, tehát... Tényleg ott tartunk, hogy rajtam kéred számon a Demszky Gábort? Tehát idáig jutottunk, hogy én a Demszky Gáborért felelek azért, mert nem akarom, hogy fákat írtsanak a ligetben? Most rögtön egy árukapcsolás keretében egy csomagba kerültem Demszky Gáborral, és a Demszky... Csinálta volna jobban a Demszky, hát már arról is én tehetek? Nem. Én csak annyit mondtam, hogy 20, tehát van egy probléma, hogy milyen rossz a légszennyezettség, milyen, tehát van egy probléma, amiért azért elsősorban azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év városvezetése felelős, az a városvezetés, aki egyébként meg ideológiailag, kapcsolatrendszeren keresztül valójában ehhez a körhöz, amelyik most... Most az a szörnyű, hogy az egész diskurzust lerántod ebbe az ilyen szörnyű, sekélyes, ilyen polgárháborús posványba, ahol így a két oldal egymásra mutogat, és most a jobb oldal felmutatja az igazi hibást, ami a bal oldal meg visszamutogat a jobb oldal. Ne ráncsuk már le ilyen szintre, de tényleg, tehát túl mélyen van, bassza akkor meg. Most el lehet basszni dolgokat, mert tehát, De tényleg, tudjuk, hogy a Demszky az nem vezette a várost, hanem helyette az elemek vezették a várost. A környezeti elemek, a szél, a hőingás, a napsütés, a nappal és éjszaka váltakozása, az eső, ezek az elemek voltak azok, amelyek Demszky Gábor helyett vezették a várost. A Demszky Gábor, ami egyetlen dolgot elért a városban, azok az úgynevezett romkocsmák, tehát, hogy valami addig lerohadt, hogy már szinte megszületett valami a rothadásban. Na most világos, értjük, hogy a Demszky rohasztotta idáig a várost, ő a felelős ezért. Most arról beszélünk, hogy ezt a helyzetet, ami a Demszkynek köszönhető, és a Demszky a felelős érte, ezt a jelenlegi projekt és a további 600 fának a kivágása az segíti vagy akadályozza? Ez a kérdés. Nyilvánvalóan súlyosbítja, rontja a helyzetet. De nem, szerintem meg nyilvánvalóan nem az a kérdés, hogy kivágják-e a 600 fát, egyébként nem feltétlenül kell kivágni, át is lehet azokat ültetni. Nem az a kérdés, hogy kivágják. Lehet, hogy nyáron. Tényleg nem lehet, nem lehet átültetni 80 éves fát. Nézzél utána. Önmagában nem az a kérdés, hogy kivágnak-e 600-at, hanem az, hogy mit tudom én a következő 3 évben ültetek, mert eddig nem ültettek. De hova? Tehát itt egy közpark, ahonnan éppen kivágnak. Hova fognak ültetni? Ott van a rozsdaövezet. Figyelj, azért sok olyan terület van ma Budapesten, ami egyébként elhagyatott, ipari, és amit ott volt a Kopaszigát, ott is nagy ellenkezések, hogy jó, most megint vannak, mert ugye most újabb beépítési tervek vannak. De az is... Felőkarcó! Csak azt látjuk, hogy ezek az építőipari kliens cégeiknek megrendeléseket akarnak adni, ezek, ezért ezek folyton az építkezésben lesznek érdekeltek, ezek nem fognak fákat ültetni, mert a faültetésben nincs akkora pénz, mint ezekben a beruházásokban. Erről van szó, hogy a kliens cég nem fát akar ültetni, mert nem ezzel foglalkozik, hanem építeni akar, mert azzal foglalkozik az Orbán Viktornak, amikor nemzeti burzsóáziát épít. Ez lesz az érdeke, és ezért a fakivágásban lesz a pénz, és nem a faültetésben. És hogyha erről nem veszel tudomást, akkor vak vagy, és akkor ténylegesen semmi más nem zajlik, mint egy ilyen polgárháborús sárdobálás, hogy a melyik oldal a felelős inkább azért, hogy nincsen fa. Arról van szó, hogy nem építenek. Arról van szó, hogy most, amiket kivágnak, azok helyére nem fognak újakat építeni, mert ők valójában nem városvezetést végeznek. Nemzetstratégiájuk van, hanem nekik nemzeti burzsóáziájuk van, és ők azt építik, és ők azzal foglalkoznak. Ezt kell látni, és ezért nem fognak ültetni egyetlen fát se. Miért nem ültetik be a rozsdaövezetet? Mert ezerszer előbb fogják beépíteni, mint beültetni. Mert ezerszer előbb fognak bármit beépíteni, mint beültetni. És ebben a kontextusban, ebben a politikai kontextusban van kurva nagy kockázata annak, hogyha kivágnak 600 fát egy meglévő közparkból a Városligetből. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. Várj, lehet, hogy fognak fákat ültetni, az a probléma, 80 éves fát viszont nem fogsz tudni pótolni. És akkor már van egy alternatívám, mi van, hogyha a rozsdaövezetben, vagy te majd azt mondod, hogy fákat ültetnek, ami én a Robi Valentin még azt is kérdezem, hogy fognak fákat ültetni, csak abból nem az lesz, mint a városligeti fákból, negyed annyira nem lesz hatékony. Mi lenne, hogyha oda építenének épületeket, és békén hagynák a picsába azokat a fákat, amik már megvannak, mert azokat viszont nem lehet pótolni. Épületeket bárhova rakhatsz. Fákat nem rakhatsz bárhova, és főleg nem rakhatsz ilyen fákat bárhova. De igen, építsék be. De kurva jól kitűnik ennek a vulgár rákosista kormánynak a hozzáállása az élő természethez, meg az élő környezethez. Ami nekem itt látszik, az a beton és a fa viszonya. És hogy ennek a kormánynak a szemében a betonnak mekkora becsülete van, és a fának mekkora becsülete van, mondjuk egy 80 éves fának. Vagy egy 100 éves fának, mekkora becsülete van? Semmi. Áttaposnak rajta, átgázolnak rajta. És ebben, hogy mondjam, az emberek, akik meg akarják védeni a ligetet, valahol magukra ismernek. Valahol azt érzik, hogy ahogy a hatalom úgy gázol át ezeken a fákon, ahogy átgázol olyan társadalmi csoportokon, amelyek nem tudják megvédeni magukat. Adott esetben átgázol olyan embereken, akik a maguk szempontjait előbbre valónak tartják, mint az ő nemzeti burzsóáziájuknak a zsírosodását. De bocs, egyébként ez egész fás dolog, egy zárójel volt, ami most teljesen elszabadul, de teljesen érthető okból egyébként, de akarod, akkor menj utána, és olvasd el, amit erről a szakemberek írnak, de ez most tök mellékes. Tegyük fel, hogy egyetértünk a liget. Bocsánat, a helyzet abszurdítása. Tegyük félre, amit a szakemberek mondanak, mert itt tart a vita, hogy már azzal nem lehet érvelni, hogy van egy szakma, amelyik azt mondja, hogy ez egy bullshit, egy baromság, 30 éve épül ez a kibaszott város, nincs kész a körgyűrű, a rakparton bazd meg kamionok szaladgálnak, kétszer-három sávon rohangál az Üllői úton be az autóforgalom, és menjen Hollandiába egy városba, ahol bicikliznek, villamos van, élsz a városba, és nem laksz, mint itt. És ti meg arról jöttek, vagy arról beszéltek, bazd meg, hogy a parkban múzeumi negyedet kell építeni 250 milliárd forintért, bazd meg, körbe lehetne aszfaltozni Pestet egy ingyenes strádával. De nézd, csak ennyit hagyd mondjak. Tegyük fel, hogy mindezek ellenére, amik elhangzottak, teljesen józan és valóságos érvek, mégis egyetértünk a Liget projekttel. Akkor is kimennék tiltakozni, és tudod, miért mennék ki tiltakozni? Mert nem csak az ember, a budapestiek 80%-a tiltakozik el, és gondolja azt, hogy ez hülyeség, hanem a szakma legnagyobb része is ezt gondolja, ezt képest őket nem kérdezték meg. Tehát olyan mértékben antidemokratikus az egész, nem volt erről semmilyen szakmai vita. Úgy tálalták fel a szakmának ezt, hogy figyeljetek, mi múzeumi negyedet fogunk csinálni ebből a közparkból, ami egyébként már önmagában törvénytelen, mert közparkból nem csinálhatsz te semmit, mert az közpark. Tényleg, de nem baj, hozunk rá törvényt! Várj, ez volt a törvény, tehát elve törvényszegőek, és utána azt mondták a szakmának, hogy figyeljetek, ez a kész helyzet, akkor most meg kéne tervezni ezeket az épületeket. ez volt a szakmai párbeszéd. Na most ezért mondom azt, hogy ha még én annak a pártján is állnék, hogy legyen múzeumi negyed, akkor is kimennék és tiltakoznék az egész eljárás ellen. Mert bazd meg, ez nem így működik, hogy te így hozol egy ilyen döntést a városlakók akarata ellen, és azt mindenféle szakmai vita nélkül keresztbe vered. De ezek olyan dolgok, ez jogtiprás, ez jogtiprás. A Bán László meg azt mondta, hogy 2 vagy 3 éve egyeztetnek, hát most mit a szakmai szervezetekkel? Nem tudod-e képzelni egyrészt a szakmaiságot, másrészt meg a demokratikus egyeztetést, meg a kultúrát. Figyelj, ne legyünk naívak, tehát hogy ez úgy ment, hogy valakinek elsült az agya, nyilván azt is sejtjük, hogy kinek. Azt mondta, hogy kis testvérem, innen ti költözni fogtok, és amikor felmerült a kérdés, hogy hova, akkor föltette ez a szerencsétlen Bán a kezét, hogy én tudom, bazd meg, a parkba fogjuk berakni. De az, hogy erről egy szakmai diskurzus lenne, hogy kell-e egyáltalán múzeumi negyed, vagy mondjuk szét lehet őket szórni a városban úgy, hogy ez jó legyen az ott lakóknak, jó legyen a múzeumnak, meg jó legyen az országnak, ez az elsődleges kérdés, a legalapabb, ami föl sem erült. 2. Mi a szarra lehetne még elkölteni 250 milliárd forintot a városban, amivel esetleg jobbá tennénk? Tudod, mi jut az eszembe? A 4-es metró. 500 milliárd forintért csináltunk egy olyan metrót, ami lefedi egy villamos útvon, vagy egy villamos útvonalát, bassza meg. Tehát, hogy így, jó, hogy most, így jó, de, fia, most őszintén a te érveid, tehát hogy mondjam, hogy így rakjuk szembe, hogy mi lenne fontos a városnak és ezt a Liget projektet, az nekem meggyőző. Tehát, hogy ezt így abszolút el tudom fogadni. Azt, hogy a 600 fa kontra Liget projekt, azt meg nem feltétlenül. El tudom képzelni, hogy sok igazság van ebbe, de azt gondolom, hogy nem olyan módon átütő és nem olyan módon igaz, mint amit te mondasz. Kopaszigátra csak egy pillanatra visszatérünk, ami egyébként nagyon jól jelzi az egész kormányzati stílust. Az a nagyon vicces, hogy tehát van ott egy terület, ez a Nagyvásártelep melletti terület, ez egy ilyen régi elhagyatott épület, ott van a Lágymányosi híd lábánál, csak a másik oldalon. Ugye a Kopaszigát is arra fele van, ott a Lágymányositól leágazás ott a Dunába, és azzal szinte szemközt van egy kurva nagy terület, az a Nagyvásártelep nevű lepusztult épület van, és az a terület, az már évek óta azt hiszem, hogy önkormányzati tulajdonban van, és már ott kitalálták, hogy oda felhőkarcolókat fognak felhúzni, ahol egyébként el is férne szinte bármi, mert ott semmi nincs. Tehát egy kurva nagy terület, több száz, hát több ezer négyzetméter, oda volt kijelölve ez a terv, és most én is legutóbb azt olvasom, hogy fogják ezt a tervet, és valamiért arrébb viszik pár száz méterrel, csak azért, hogy szétbasszák a Kopaszigátat, amelyiként pont egy Városligethez hasonló ilyen zöld mencsvár az urbánus pusztulás elől. Mi értelme? Ott van az a kurva nagy terület, és nem történik ott semmi évek óta. Ki van jelölve? Tehát tényleg én azt érzem, hogy arra utaznak ezek a csávók, hogy ahol még van valami élő, vagy érdekes, vagy basszuk szét! Meg nem, meg nem, meg, ezt még valaki szereti. Meg nem veszik tudomásul, hogy itt lakunk. Tehát, hogy nem veszik tudomásul, hogy ez nem olyan pusztán az ő játszóterük, hanem ez a mi lakóterünk. Az életterünk. Pont ez a differencia, hogy ez a város egyelőre csak lakhatásra alkalmas, holott ennek az életterünknek kellene, hogy legyen. Ez, hogy az, hogy ilyen teljesen koncepciótlan módon 30 éve nem történik semmi a városban, ami egy irányba mutatna, hogy nincs szakmai vezetése a városnak, és akkor nem kezdek el azzal dobálózni, hogy a nyomdász után jött a taxis, és előtte volt egy zöldségesünk, aki irányította ezt a várost. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy srácok, itt kevés a zöld, nincs körgyűrű, szeretnénk megoldani az agglomeráció problémáit. Erre van 3 szakmai tervünk. Üljönek le a televízióba vitázni, beszéljük meg, szavazzunk esetleg róla, atya úristen. De az, hogy adhok jellege elsül valakinek az agya, ide teszünk egy Demszki emlékművet, amit 4-es metrónak hívunk, oda rakunk egy Orbán emlékművet, amit izének múzeumi negyednek hívunk, és közben meg mi itt ülünk, szívjuk a kipufogógázt, a 2x3 sáv mellett próbálunk lakni, mert élni nem lehet. Jó. Egyébként csak így a szakma, tehát hogy mondjam, a szakma. Én az az igazság, hogy nincs olyan fontos kérdés, például, hogy legyen-e Magyarország vagy Budapesten felhőkarcoló. Tehát nincs olyan kérdés, ami fontos kérdés, amiben ne lenne legalább 2, de inkább 3 vagy 4 fajta álláspont a szakmán kívül. Tehát nekem azok az érvek, amik a szakmával, tehát mindig így jönnek, hogy a szakma így, a szakma úgy, azok önmagában így hogy mondjam, erős szkepszist keltenek bennem, mert egész egyszerűen igenis sokfajta vélemény van, sokfajta, vannak nem hozzáértő szakmai emberek, vannak persze. Olyanok, akik rosszat gondolnak, hogy rosszul persze. Gondolják, és később kiderül. Egy biztos például a Liget kapcsán a és mondom úgy, hogy én a Pilúval egyetértek, tényleg lennének fontosabb dolgok, de a Liget kapcsán a kerületi önkormányzat, az uglói önkormányzatban a Fidesz meg az MSZP is megszavazta, hogy támogatják ezt a fejlesztést. Tehát ellenzéki képviselők is azt mondták, hogy nem hangzik rosszul. Az MSZP nem ellenzéki, és nem érdekel, mit mondani, és ez mire érv? Nagyon érdekes, hogy én azt mondom, hogy a többség nem ért egyet, te azt mondod, hogy ez nem lehet ér. Majd azt mondod, hogy ér valamit, hogy egyrészt kevesen tiltakoznak, mert biztos többen tiltakoznak. De most ez a korrupt gazember MSZP valamit megszavaz, és ez egy ér amellett, hogy nekünk az jó lesz. Hát ők meg lettek szavazni. Várjunk, itt állandóan valami fajta demokratikus deficitről van szó, de azért lássuk már, tehát, hogy mondjam, ezek után, hogyha persze a szakmai szervezet beállna, ugyanúgy mondhatnánk, hogy ezek a korrupt szakmai szervezetek, és lehet, hogy tök igazunk lenne. Csak közben. Meg amikor azt látom, hogy a magyar időkben Hiller interjú jelenik meg, és nem ilyen kemény bekérdezős Hiller interjú, hanem olyan jó benyalós, olyan jó bőnyálas Hiller interjú a magyar időkben, akkor én ezekkel az MSZP által megszavazott kormányrendeletekkel, mert ezek leginkább azok, már én vagyok szkeptikus, ha szabad. Lehet, de ezekben tényleg mind lehet. A városok így fejlődnek, mit tudom én, Párizsban is annyi vita volt. De a városok ugyanígy rohadnak le. Tehát, hogy nem csak a fejlődés útja ez, hanem a pusztulásé ugyanez. De ez tényszerűen nem igaz, nem így fejlődnek, abban az irányban fejlődnek, hogy több a zöld terület, az érdemi zöld terület, mi pedig abban az irányban fejlődünk, hogy kevesebb. Tehát egyszerűen nem igaz, amit mondasz. Arról nem ez, hogy New Yorkban a Central Parkhoz nem lehet hozzányúlni, szerinted miért? A Central Parkban nem lehet építeni. És ha holnap építenének, akkor már de nem fognak, mert tudják, hogy az közpark, és ezt egyébként törvény szabályoz. Tehát az, mert még az egész Liget projektnek lenne bármiféle alapja is, az, hogy ezt próbálják keresztül vinni, az olyan mértékben antidemokratikus és törvénytelen. Újra mondom, ha támogatod a Liget projektet, akkor is, ha demokrata vagy, fogod magad, kimész és tiltakozol. Azt mondta, hogy vágják ki a fákat, de inkább hallgassatok ezekre a srácokra. Tényleg egyszer, itt tartok. Leszarom igazából ezt az egész, tehát persze én sem vagyok tájépítész, mert persze az ember mindez viszonyulhat úgy, hogy nem hiszek neki, nem hiszel senkinek, élsz bazd meg ebben a kibaszott frusztráló valóságba, ahol rádrakódik ez a sok ilyen bürokratikus szar, és persze cinikus vagy, és paranoid vagy, és ez teljesen érthető, és végén nem tudsz hinni senkinek. Ez mind érthető, de egy valaminek bazd meg hihetsz, ami viszont fix, és ez a törvény betűje, és a törvény betűjét a kormány áthágja. Azt a törvényt, amit a kormány képvisel. Ez viszont fix. Ez a biztos pont, kapaszkodj ebbe. Felejtsd el a picsába a tájépítészetet, meg felejtsd el ezt az egészet, és fogd meg ezt. Mert amit csinálnak, az antidemokratikus. Ez 100%. Ez nem kell szakértőnek, nem kell hozzá politológusnak lenni, nem kell felhívnunk hozzá híres szociológusokat, erről nem kell vita. Jó, hát megállapítottad te. Jó. Hát nézd, arról se kell. Más se kell. A demokratikus intézmény... Kellő erejű kinyilatkoztatás. Hagyjuk már, hogy mondjam, minden döntés kb. Így hoznak Magyarországon. Hogy közparkot átminősítenek, nem minősítenek. Hát ilyenek megtörténnek. Jó, persze. Ez egész megtörtént. Mi a faszról? Benne beszélünk bármiről. Minek csinálunk bármit. Beszélhetünk. Csak hogy az egy hiteles álláspont számomra, amit mondjuk a Pilú elővezet, és elmondja, hogy erre is erre kellene költeni. Az is egy hiteles álláspont, hogyha te elmondod nekem, hogy az a 600 fa az neked miért fontos. De amikor azt mondod, hogy itt mindenfajta mutyulás volt a háttérben, a szakmát nem kérdezték meg, akik a szakma pedig így ezt gondolja, meg azt gondolja, az meg nem hiteles. És én ebben a helyzetben tényleg az a, hogy mondjam, ugye van 80% ellenző, én akkor az a 20% vagyok, aki nem tud álláspontot elfoglalni ebbe a dologba, és úgy vagyok vele, hogy úgyis meg fogják valósítani. Megnézem majd, hogy mi lesz a világos, arról van szó, hogy így mennek a dolgok ebben az országban. Mindig ilyen döntést hoznak, mindig átminősítik közparkká, ha úgy kell. Ezek a hatalom mindig átüti azt, amit akar, mindig érvényesíti azt, amit akar. Ez tényleg mindig így történik. Az utóbbi 70 évben mindig így is történt. Na de, az nem történik meg minden nap, meg minden hétvégén, hogy emberek, civilek, kimennek és tiltakoznak ez ellen, és megmozdulnak, és ez a ritka dolog. Ez az, ami ritkán fordul elő. Mert valóban az, amit a kormány csinál, az tényleg hétköznapi. De szerintem meg pont ezt kéne meglátni, hogy ez itt és most, az, ami most történik, az viszont nem hétköznapi, hogy egyáltalán valamiféle ellenállásba ütköznek. És szerintem, ha én ezt látom, hogy ez itt kezd fölgyűlni, vagy kezd fölgerjedni, én kötelességemnek érzem, hogy én ebben részt vegyek. És hogy én azt érzem, hogy ez a jó ügy. Mindenképpen ez a jó ügy. Mert az semmiképpen sem jó, hogy elfogadjuk az elfogadhatatlant, és pusztán azért, mert az elmúlt fél évszázadban mindig így történt, ezért a jövőben is így kell, hogy történjen. Abban a pillanatban, hogy felcsap a lángja az ellenállásnak, abban a pillanatban azt a lángot táplálni kell. És ez most egy ilyen lehetőség, és egy ilyen pillanat. De én egyébként nagyon érdekesnek találom az András részéről, hogy lefitymálja ezt a mozgalmat, tiltakozást, holott az elmúlt jó pár évből, mondjuk volt a netadó, amikor sikerült eredményt elérni, meg van mondjuk ez, amikor ténylegesen effektív eredmény a tiltakozásnak. Tehát meg tudták azt akadályozni, hogy fákat vágjanak ki. Sőt, most már ott tartunk, hogy a kormányzati kommunikáció az eljutott odáig, hogy elkezd visszakozni, hogy elkezd kihátrálni. Egyelőre még nem merték azt mondani, hogy visszavonjuk. Azt mondták, hogy át fogjuk ültetni a fákat, de most ez a szokásos ilyen, mi igazi demokraták vagyunk póz, ezt még nem kell beszopni, de történik valami. Tehát van hatása. És ez az, ami soha nem történik meg. És nekem ezzel az érvel, amit mondtál, hogy ha igazuk lenne ezeknek az embernek, hogy többen lennének ott, ez nem igaz. Az emberek Magyarországon semmiért nem mennek az utcára, és nem csinálnak semmit a legtöbb esetben. És ez egy olyan kivétel, hogy annak ellenére, hogy milyen kevesen vannak, Robi mondta korábban, hogy ezzel ez már fölfele emelkedik ki, és valóban. És lehet abszolút értéken el lehet ítélni, mert tényleg igazából lófasz mennyiségű emberről van szó, még a tüntetésen se voltak sokan, amiket lehet, hogy azért van, mondjuk kicsit nehezen szerveznek, aminek megint vannak okai, amiknek már több köze van esetleg a Jézus Krisztus pószhoz, és ezekről biztos lehetne beszélni. De ez én nem, tehát relatív értékén mérve viszont ez egy állati sikeres civil kezdeményezés. Nem, lehet. Tudom, én nem vagyok alapvetően feltétlenül ellen, én csak hogy mondjam, tudod, hogy nekem a mi zavaró a hozzá hasonló attitűdbe, hogy mit tudom, én azt mondanám, hogy 600 helyett mondjuk 400 fa lesz kivágva. Arra mit mondanál? De te azt mondanád, vagy... hogy nem. Ugye? Mert ebből az egészből az következik, hogy azt mondanám, hogy nem 400, hanem 200. Most próbálsz rámúzni a skatuját, amit nem tudom, hogy én mivel érdemeltem ki. Magyarán akkor nem a fakivágással van a bajod, hanem hogy a 600-as. Nekem az meg azzal van a bajom, hogy bementél a ligetbe, láttál egy jelenetet, és te az alapján megítéltél valakiket. Nem mentél oda hozzájuk, és nem kérdezted meg, hogy figyelj gyerekek, mit gondoltok, hanem oda mentél, azt láttad, hogy ez a csávó gagyi, és leszarod, amit mond. Nekem ez a miről beszélünk? Nem tudom. Most, és ha elkezdesz jönni, hogy 600-400 fa, azt sem tudod, mi a faszról beszélsz. Ne haragudj, ezt most nem... De érts félre. De láthatod, te büszke voltál arra, hogy nem tájékozódtál egy kérdésben. De nem. És az alatt elhozod meg a véleményed, hogy ez a csávú gagyi. Egyáltalán nem mondtam, hogy nem tájékozódtál. Nem mondtam, hogy nem tájékozódtál. Oda mentem, láttam, hogy ez egy üdös hippi. Azt mondtam, lehet, hogy nekem nincsen kiforrott álláspontom. Mind a kettőben érzek jó és erős érveket, amik mit tudom. Én most nem tudom azt mondani, hogy a bán azt mondja, hogy növekedni fog a zöld területnek a izéje. Most így mondjam azt, hogy áj, macskos fideszes, biztos hazudsz, mocskos állat, hogyha levegőt vesznek, már hazudnak. Én nem tudok így, és nem is akarok így hozzáállni. De miért szerintem így állok gondolom, hozzá? Azt gondolom, hogy hogyha csinálnak egy ilyen projektet, azért mindenkiben van, mindenki, hogy mondjam, ez önzés is, de mindenkiben van valami olyasmi, hogy azért pozitív dolgokat kössenek a nevéhez, hogy van mögötte egy olyan attitűd, hogy szeretné, hogy abban igaza van, hogy lehet, hogy nem ez lenne a legfőbb prioritás. De nem gondolom, hogy ezek az emberek szándékosan élhetetlenné, külsivatagra, és nem tudom, mivel akarnák van. Tenni a város. És azt gondolom, hogy azt látom, hogy értelmes emberek, és azt se gondolom, hogy szarnának rá. De szarnak rá! Nem, ők nemzeti burzsuáziát építenek, és hogyha ezzel együtt jár az, hogy a város szebb lesz, ők örülni fognak. De ha ezzel az jár együtt, hogy a város nem lesz szebb, hát, az se fogja őket nagyon zavarni. Valójában azt lássuk, hogy az, hogy itt most szépül a város, vagy épül a város, vagy rohad a város, vagy mi történik, ez egy körülmény. Lehet, hogy eső lesz, lehet, hogy szél lesz, lehet, hogy nem lesz, lehet, hogy süt a nap, majd meglátjuk. Meglátjuk, szebb lesz, vagy de nem ez a szempont, nem erről szól a projekt, nem ezért csinálják. Ha lehetséges egyébként, hogy jól fog kijönni belőle a Városliget. Lehet, hogy szarul. De leginkább nem érdekli őket, mert nem ez érdekli őket. A nemzeti burzsoázia lopnivaló érdekli őket, meg az istenítő arrogancia, amivel ezt az egészet előadják. Hát így igazából kokain mellé és pesgő mellé ez az attitűd, az meg mindent tud. És ők így igazából, hogy mondjam, amit mi körülménynek látunk valójában, az a cél, és amit mi célnak vélelmezünk valójában, az a körülmény. Ez nem városszépítés, ami zajlik. Mellesleg akár még lehet az is belőle. De egyébként, bocs, van még itt, még teljesen értek a Robival, de van ennek még egy dimenziója, ami ugyanaz, mint a stadionépítés. Van ez az ilyen kibaszott, ilyen telepi sutyó hozzáállás. Ez amit egyébként diktatúrákra, most nem akarok diktatúrázni, mert ez a legalja, de ténylegesen hozzájuk köthető, hogy építünk neked valami szépet, úgyhogy örülj, úgyhogy kussolj. Jó, minden esetre a probléma itt elsőrendűen az, hogy kb. Annyira szarják le a fákat, mint minket. És ez megkönnyíti nekünk a fákkal való azonosulást és a fákért való aggodalmat. És azt, hogy hozzákötözzük magunkat a fákhoz, és hozzákötözzük a saját sorsunkat ezekhez a fákhoz, igen, megkönnyíti, hogy azt látjuk, hogy úgy vannak kezelve a fák, ahogy mi, és úgy vagyunk mi kezelve, mint ezek a fák, és hogy pont annyira szarnak ránk, és pont annyira érdekli őket, ahogyan a kokain köd mögül így kipislognak, a mi sorsunk, mint a fáké. A szélső közép komoly és intellektuális.